Pierdolony Acid King. Przebierańcu, chuj ci wy. Zabij mnie, giną, bo schwytać mnie nie dasz rady na niczym. Legalne życie przeszkodą, być może zleżysz i kwiczysz. Tak zwany bełkot prawniczy zapewnia mi pewność siebie. Dziś bezpiecznie się czuję we własnej skórze w tym mieście. Mimo korupcji, kurestwa, upadku zasad nie wnikam. Jesteśmy na celownikach, mam opinię malika. RPS, fono, terrorem, SL-u plika. Nie wikaj z pogardą do krawieżnika i śledczy chod zawsze wypad. Zachowam pogodę ducha, nawet gdy zaczną wkurgać. Jebane psy chcą przeszukać, bo myślą, że to warchuka. Skąd oni biorą tych młodych, ponoć zdolnych adeptów. Smarują informatorom, chują mnie wiedzą i węszą. Po desku lapę w przebraniu, bo dziś koncert ferajną. A te barany czy panie urządzą, może coś znajdą. Pierdolisz te kryminalom, sekcję palantów do mato. Bo kradną dzieciakom towar dla swoich potrzeb, siemanko. Wymachujesz kajdankami, jebany gliniarz. A ja mam cię za nie dojdę, cię jebcie. Policyjny pościg, chcą pozbawić cię wolności. Podejrzany tutaj każdy, trzymamy się razem. Wypierz dzierży grata w łapach, nie śmieszy jak Axel Foley. Kiedy szmaciarz prowokuje, weź kurwysyna olej. Jeszcze przyjdzie twoja kolej i wtedy wykrzyknie. Przecież olej, jestem dorosły koleś, lecz nadal przypierdolę, bo gliniarz i prokurator byli fajni w serialu. A w realu temat spędza sens powiek, tak wielu braciom pakują do kryminału. Zadalski to żadna nowość, bo konkurencji nie znoszą ponoć zarzutów nowość. Gówno mają i sami są gównem echo pendecho, roznoszą po mieście fetor. Jesteśmy anty dlatego, jebać ich przemoc działania, na szkodę nie będę milczkiem. Typie schodzi bez nakazu, by zajrzeć ci w popielniczkę, a on wrobił cię, pobił pierdolony Acid King. Ty dałeś mu wszystko i brezowałeś z nim, brak litości dla glin. I ta szpetna psiarska gęba zabija cię ze świtą swego prywatnego rembla. Wymachujesz kajdankami, cię jebcie. A ja mam cię za nie dojdę, cię jebcie. Policyjny pościg, chcą pozbawić cię wolności. Psy niszczą młodych ludzi, zmuszając ich do zeznań. Kręcę koncerty i dżemy, ty kręć afery, spierdalaj. Spokojny jak Dalaj Lama, jak po 2 gramach jarania. Mój styl nie szajs, to nie hajs, jest najs. Choć czasem zmów, czasem rymuję szybciej, czasem wolniej, bądź znów. To całkiem nowe oblicze, jak winim zdarzy się cud. Nie padnę w cuk, bo czuwa puk. Choćbym dawno mógł rozpocząć wszystko od nowa. Nie dla mnie browar ćma barowa, rymów dawka fachowa. Choć to nie dawka głatowa, jak Geisty jestem pusherem. Z tego w zasadzie słynę, że policzyłem z nim ciała na pierdolonym Brooklynie. Jestem cup killer i glinę, dawno znienawidziłem. 997 dla kurek, klasyka synek. Mam swój klan, jestem ex jak Saddam, dobrze jest. Radykalny jak Malcolm i pies jak DMX. Oto kolejny tekst, że władza nam wciąż przeszkadza. Jebana psiarnia zaważa, nie skończy się tak wyraża. Sami nie wchodź w układy, prze nigdy nie współpracuj. Pracuj pierdoloną policją. Niech każdy to skuma, bo nie lubię się powtarzać. Po co by nie mógł pomiatać, no żaden jebany gliniarz.